liście spadły z drzew. Jeszcze temperatury są na plusie. A Mercedes już gotowy na zimę. Prezentujemy krótką serię limitowaną nowej klasy V. Mercedes klasy V Winter Edition z napędem 4MATIC. Nawigacją i ogrzewaniem postojowym w cenie samochodu. Do tego 7 komfortowych miejsc w przestronnym i luksusowym wnętrzu. Szykuj się na zimę, póki trwa jesień. Z nową klasą V Winter Edition. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Minęła 18. To program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 21 października. No jako, że minęła 18, czas na serwis Trójki, przedstawia Artur Ewertowski. A na początek protest PiSu do Sądu Najwyższego i wniosek o ponowne policzenie głosów z dwóch okręgów wyborczych do Senatu. Specjalna instytucja miałaby się zająć przypadkami nagłej śmierci dziecka. Rzecznik praw dziecka mówi, że prace nad przepisami już ruszyły. Beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego będzie w przyszłym roku na początku czerwca. PiS kwestionuje wyniki wyborów do Senatu w okręgu katowickim i koszalińskim. Mówi o tym szef Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski. Partia złożyła do Sądu Najwyższego protesty i chce ponownego liczenia głosów. W jednym z tych okręgów na Pomorzu Zachodnim różnica między kandydatem, który uzyskał mandat senatora RP, a tym, który nie uzyskał, czyli naszym kandydatem, była 320 głosów, a liczba nieważnych głosów wynosiła kilka tysięcy. Więc w naszym proteście podnosimy głównie tę kwestię, zarówno jednym i drugim okręgu, gdzie różnica między kandydatami była mniejsza niż liczba głosów nieważnych. Z okręgów, w których PiS wyniki zakwestionował, do Senatu dostali się przedstawicielka Sojuszu Lewicy Demokratycznej Gabriela Morawska-Stanecka oraz startujący z własnego komitetu poseł Platformy Obywatelskiej Stanisław Gawłowski. Morawska-Stanecka mówi, że ponownego liczenia głosów się nie boi. W sondażach wyborczych faktycznie okręg 75 był traktowany jako okręg, w którym raczej wygra Prawo i Sprawiedliwość i myślę, że fakt, że wygrałam ja, po prostu zaskoczył Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ oni uważali, że akurat ten okręg przejmą. No i oczywiście okazało się jednocześnie, że w Senacie demokratyczna opozycja ma 51%. I to jest powód tego wniosku. Sąd Najwyższy ma 90 dni od daty wyborów na rozpoznanie protestów i wydanie uchwały o ważności wyborów. I jeszcze informacja sprzed chwili. Prawo i Sprawiedliwość złożyło kolejne wnioski do Sądu Najwyższego w ramach protestów wyborczych. Chodzi o ponowne przeliczenie głosów w 4 okręgach. Do tych informacji będziemy wracali w kolejnym serwisie Trójki. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę wystąpiła do prezydenta z petycją o powołanie instytucji, która systemowo działałaby na rzecz ustalenia przyczyn nagłych śmierci dzieci. Chodzi o przypadki przestępstw. Nad pracami nowej instytucji ma czuwać Rzecznik Praw Dziecka. Z autorami petycji spotkał się już prezydencki minister Andrzej Dera. Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak potwierdza, że prace nad przepisami już się rozpoczęły. Dowiaduje się telefonicznie, SMS-owo o wielu, wielu przypadkach od Komendy Głównej Policji. Jeżeli jest dziecko znalezione martwe, zabite po porodzie, tego typu rzeczy ja dostaję. Ale być może są miejsca, z których się o tym nie dowiaduje. Chodzi o to, żeby to było obligatoryjne, wynikające z ustawy, z przepisu, zobowiązanie do zawiadamiania jakiejś instytucji. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę postuluje, żeby nowa instytucja miała kształt komisji ekspertów. Zbieraliby oni informacje o nagłych zgonach dzieci, analizowali, wyciągali wnioski i mieli możliwość rekomendacji. 7 czerwca przyszłego roku na Placu Piłsudskiego w Warszawie będzie beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jak poinformował metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz, prymasa tysiąclecia ogłosi błogosławionym delegat papieski. Metropolita warszawski zaznaczył, że uroczysta beatyfikacja będzie ważnym wydarzeniem, do którego należy się odpowiednio przygotować. Ktoś powie, że to jest dużo czasu. Owszem, jest to trochę czasu, ale przecież mówimy nie tylko o przygotowaniu samej uroczystości, ale przede wszystkim mamy na myśli przygotowanie nas samych, poznania jeszcze bliżej, przypomnienia sobie osoby kardynała Stefana Wyszyńskiego. Metropolita warszawski jest przekonany, że beatyfikacja prymasa tysiąclecia może realnie wpłynąć na życie Polaków. Jeżeli rzeczywiście poważnie podejdziemy do tej beatyfikacji, poważnie się zastanowimy nad tym, co on mówił i że to, co mówił, jest ponadczasowe w wielu wypadkach i aktualne, to coś tam w nas musi drgnąć. Problem jest w czym innym, żeby drgnęło na dłużej.

i ona, i my, i oni, i oni. A w naszym studiu o tej porze Michał Migała i Grzegorz Halama. Dzień dobry. Dzień dobry. I dzień dobry. Tak sobie myślę, w poniedziałek, po weekendzie, może tak po staropolsku. Jest nawet taka technika terapeutyczna, żeby sobie tak wzdychać z głową skierowaną do dołu, tak wolno wiszącą, i to wtedy tak ładnie uziemia i w ogóle traumy i różne stresy. Chyba nie, nie wypada o tym mówić. O uziemianiu? O moich traumach? Tak. Nie, no. No. 3 po 3. No właśnie, ja chciałbym, żebyśmy przenieśli się do kraju, gdzie różnych terapeutów i czarodziei, magów jest całe mnóstwo. Niektórzy nazywają Rumunię Indiami Europy, ale chciałbym się do Indii właściwych przenieść, bo tam obiegły internet, tak zwany przysłowiowy, kontrowersyjne zdjęcia, gdzie studenci Bagat Pre University College w Haveri w stanie Karnataka na południowym zachodzie Indii pisali egzamin z pudłami na głowach, kartonowymi, gdzie mieli wycięte tylko takie po prostu okienka co, do pisania. No wszystko to miało na celu zapobieżenie ściąganiu. Myślałem, że to taka nieśmiała próba robotyzacji. To też mogłoby być. Ja tutaj mi to przypomina robota Fiodora, ostatni wynalazek rosyjskiej myśli technicznej, który okazał się być człowiekiem. No to chyba tak, to chyba w tym kierunku idą. To nie była jakaś techniczna właśnie kierunek robotyka? Nie wiem, czym zajmuje się Bagat Pre University College, ale jeśli musieli ściągać, to była techniczna, bo umówmy się, na humanie wszystko przechodzi. No i nie, co, nie było bocznych dziurek, które pozwalały obrócić głowę w pudełku? Nie było nic, po prostu musieli siedzieć i patrzeć tak, jak im pudło nakazywało. Co prawda, potem władze uczelni przeprosiły władze uczelni wszystkich za te zdjęcia i za to traktowanie, które, no, przyznano, jest nieludzkie, a cywilizowane społeczeństwo nigdy nie zaakceptuje takiego pomysłu. Ja tak myślę sobie, że skoro coś jest głupie, ale działa, to znaczy, że nie jest głupie po prostu. No nie wiem, mi to przypomina takie zabawy weselne typu... Typu przeciąganie jajka przez nogawki. Tak, że z kartonem na głowie trzeba na przykład tam flaszkę między kolanami przekładać czy coś. A może jakaś taka nowa zabawa weselna, czyli na przykład scałkować rachunek właśnie z kartonem na głowie. Tak, 12, wyciągamy zeszyciki i całkujemy. No, to mi przypomina również mojego nauczyciela historii z liceum, którego serdecznie pozdrawiał. Też z kartonem na głowie chodził? Prawie. Niemniej miał berło takie drewniane i robił zdjęcia podczas klasówek, żeby mieć dowód na zebraniach, że uczeń ściąga. A, pół nauczyciel, pół szpieg. Co więcej, w gazecie, którą niby czytał, miał dziurki. Inspektor Kluzo? Wiem, gdzie studiował może. Panie inspektorze Kluzo, z mojego liceum bardzo serdecznie pozdrawiam. Kolejna wiadomość, taka, która rzeczywiście mi szarpie nerwy. Szarpie mi nerwy o tyle, że dotyczy mnie bezpośrednio. Dlaczego? O tym za chwilę. Niemiecka policja zorganizowała masową akcję przeciwko dziadowsko albo nielegalnie stuningowanym pojazdom. Gwiazdą tej akcji został obywatel, jak żeby inaczej, Kosowa, właściciel BMW. Oczywiście to ja nic nie mam tutaj do właścicieli BMW, to wszystko jest nieprawda, że BMW wiąże się z jakąś mentalnością. Otóż obywatel Kosowa okleił złotą folią swój pojazd tak, że praktycznie ta folia oślepiała innych kierowców w dzień oraz miał, jak żeby to inaczej, głośny wydech, tak hałaśliwy, że znacznie, kilkukrotnie przekraczał dopuszczalne normy. Obywatel Kosowa, sam 30-letni właściciel, zapewniał, że nie zdawał sobie sprawy oczywiście z tego, że hałasuje i że oślepia innych kierowców. No, zatrzymano również inny pojazd, już nie będę robił tutaj żadnej krypciochy, również ze złotą odblaskową folią. I 31-latek nie zastosował się do zaleceń funkcjonariuszy i musieli mu oni zabrać dowód rejestracyjny. No tak, ta mentalność rzeczywiście się zmienia, bo to taki dowcip słyszałem kiedyś, jak sałatkę z buraków zrobić, żeby wrzucić granat do BMW. No, okrutny dowcip, tak? Tak, z góry przepraszam. Tak, z góry przepraszamy, ale to nie mówmy go, nie mówmy tego dowcipu. Ale nie, tak. nie, to ja nie mam takich obciążeń. Nie powiedzieliśmy tego dowcipu. Żeby tu nie krypciochować, to zamykam temat, no ale ta mentalność pięciolatków, nie ma to jak samochód pokleić pazłotkiem. Pazłotko z czekoladki, co więcej, niech on brumka. Mi to przypomina pewien eksperyment w zoo, bodajże w Hamburgu. Dano szympansom pokrywki od śmietników. I obkleiły BMW, nie? Prawie. Zaczęły nawalać tymi pokrywkami. No tak, i ten szympans, który nawalał najgłośniej, został przywódcą stada. Proszę bardzo. To był taki Seba. To był taki czyli Seba. Kto naparza najgłośniej, czyli perkusiści powinni być liderami zdecydowanie. I to napiętnujemy teraz właśnie, że co oni i perkusistów, i motocyklistów, i w ogóle dziadowskich tunelarzy. Perkusista z kartonem na głowie oklejony pazłotkiem byłby idealny. To jest idealny przedstawiciel agrotuningu. Agrotuning. Ja widywałem w internecie takie tuningi, no mały Fiat, to już nie będzie krypciochy. To już nie będzie, bo to już można. Ze spoilerem większym od samochodu. Tak, mały Fiat ze spoilerem to jest cudo. Mały Fiat z pługiem, no mnóstwo rzeczywiście tego było, ale przynajmniej być może nie hałasowały w przeciwieństwie do tych amatorów tuningu współczesnych. Jest jeszcze jedna wiadomość. Wiadomość, można powiedzieć, z archiwum cybernetyki. Otóż Stany Zjednoczone, światowe supermocarstwo, chociaż w przyszłości nie wiadomo, właśnie zrezygnowało z dyskietek 8-calowych w swoim arsenale nuklearnym. To nie była łatwa decyzja, wskazuje podpułkownik Jason Rossi. Musimy pamiętać, że nie można zhakować czegoś, co nie ma adresu IP. To bardzo wyjątkowy system, jest stary i bardzo dobry. Jednakowoż stary i bardzo dobry był, ale współcześni żołnierze nie potrafili już go naprawiać. Po prostu milenialsi nie kumali tego sprzętu i władze Stanów Zjednoczonych, armia USA będzie musiała zrezygnować z archaicznych komputerów, z dyskietek. Na co to zmienią? Nie powiedzieli. Żeby szpiedzy nie mieli tutaj pożywki. No i w Quake'a się nie dało grać, a teraz będzie można. Teraz będzie można i myślę, że może być coś takiego, że tu prezydent Trump naciśnie guzik, a tu nie będzie żadnego rezultatu. To może nawet i lepiej po prostu. No, tak. To mi przypomina też taki dowcip, oczywiście straszliwie, ale nie będę mówił, czy jest straszliwie czerstwy, czy nie. Co mówi informatyk, podnosząc prezent spod choinki? Dziękuję za pamięć. Nie, takie często. 3 na 10, tak? Tak, 3 na 10. Tak, no można tak. No tak. Tak? Tak. No widocznie pamięć dostał. Tak, tak, tak. Tak, tak. Czyli było to śmieszne, tak? I no tak. Zagłosuję. Ja głosuję, że było. To a, czyli pendrive'a. Tak, to tak, taki dowcip. No, albo RAM. Może być, bo... Nowe kostki RAMu, tak, do poszerzenia. Pamięci w swojej... machinie. Czyli co? Czyli zostałem przegłosowany, że jednak nieśmieszny. To nie, to, nie, to nie. Przepraszam. Nie, dobrze. No to nie trudno. Wiem, jakoś tak smutno się zrobiło. Może. Smutno się zrobiło, dlatego kończymy chyba. 3x3. Michał Migała i Grzegorz Halama, dziękuję panom bardzo. Może to jednak to wzdychnięcie w poniedziałkowy wieczór coś daje, może coś... Jeszcze raz. Ale mi się wydaje, że bardziej optymistycznie to się kończy ta audycja. O, trauma mu zaczęła.

Witam Państwa ponownie. Dzisiaj naszymi gośćmi są dyrektor Małgorzata Szczepańska, dyrektor Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I pan Marcin Seniuk, dyrektor Departamentu Rozwoju Startupów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dobry wieczór. Czyli będziemy mówili o, no właściwie o pieniądzach unijnych, tak mówiąc oględnie. Ale przechodzimy do szczegółów. Ile umów do tej pory podpisały firmy na realizację właśnie projektów z programu Inteligentny Rozwój? Będziemy mówili, panie redaktorze, o pieniądzach unijnych, ale przede wszystkim o pieniądzach takich, które wspierają przedsiębiorców realizujących innowacyjne inwestycje. Mhm. Do tej pory w ciągu kilku lat realizacji programu Inteligentny Rozwój podpisaliśmy ponad 5,5 tysiąca umów. To jest kwota 30 miliardów złotych, łącznie ze środkami, które przedsiębiorcy zainwestują w te swoje innowacyjne przedsięwzięcia, daje skalę ponad 50 miliardów złotych, więc to jest prawie 75% wartości całego programu. No ale ciągle jeszcze są środki, które mogą być skierowane do przedsiębiorców, z których przedsiębiorcy mogą skorzystać. Dlaczego powinniśmy namawiać przedsiębiorstwa, żeby skorzystały z tych funduszy? W świecie tak szybko zmieniających się realiów i gospodarczych, i technologii, bycie innowacyjnym przedsiębiorcą jest takim kluczowym wyzwaniem dla wszystkich przedsiębiorców, nie tylko tych w Polsce, europejskich, ale też widzimy tych, którzy chcą konkurować na rynkach światowych. Te środki z programu Inteligentny Rozwój służą tym przedsiębiorcom, którzy właściwie chcieliby w swojej działalności albo wprowadzić nowy produkt, albo zmienić bardzo jakiś swój model biznesowy, nową technologię, albo też decydują się na takie ryzyko związane z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych, czyli z poszukiwaniem zupełnie nowych rozwiązań. Te pieniądze służą tak naprawdę obniżeniu ryzyka po stronie przedsiębiorcy, takiego ryzyka, które się wiąże właśnie z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych, bo to jest dużo większe ryzyko niż prowadzenie własnej, takiej standardowej działalności gospodarczej. A czy możemy tu mówić o jakichś konkretnych branżach, czy nie ma tutaj żadnych ograniczeń? Mamy wybrane 15 takich tak zwanych inteligentnych specjalizacji, ale one są bardzo szerokie i te branże, w których przedsiębiorcy realizują projekty, realizują swoje przedsięwzięcia, one są bardzo różne. To zaczynając od biotechnologii, ale poprzez na przykład wszystkie obszary związane z gospodarowaniem odpadów, czy też z oszczędnością energii. Mamy projekty związane też ze sztuczną inteligencją, z energooszczędnym budownictwem. Zależy od tego, tak naprawdę te innowacje, nowe pomysły, nowe produkty mogą się pojawić w wielu branżach i w zasadzie większość tych branż jest wspierana w programie Inteligentny Rozwój. No i tu odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, na jakie cele mogą być wydane te pieniądze unijne. Czy możemy jeszcze coś dodać? Ja mogę jeszcze dodać to, że pieniądze skierowane są do przedsiębiorców bez względu na skalę prowadzonych przez działalności. Czyli to mogą być małe firmy? Tak, to mogą być małe firmy, średnie, duże. I ogólna zasada jest taka, że im większe ryzyko po stronie przedsiębiorcy, tym większy poziom dofinansowania. I znowu, im mniejszy przedsiębiorca, to również może zyskać, liczyć na większe dofinansowanie. No i takie chyba istotne pytanie na sam koniec tego wątku. Gdzie można pozyskać konkretne informacje na temat właśnie tego, w jaki sposób takie dofinansowanie pozyskać? Taką pierwszą stroną, na którą odsyłamy, to jest strona programu Inteligentny Rozwój www.poir.gov.pl albo też strona Fundusze Europejskie funduszeeuropejskie.gov.pl, ale zachęcamy też do skorzystania z naszej takiej inicjatywy wstępnej analizy projektów. Uruchomiliśmy projekt STEP, czyli sprawdzimy twój eksperymentalny projekt. Co to jest ten STEP? To jest rodzaj usługi, którą administracja świadczy przedsiębiorcy. Przedsiębiorca, który ma już jakiś pomysł na innowacje, ma pomysł na jakąś, na rozwiązanie innowacyjne w swojej firmie, ale nigdy nie korzystał z funduszy europejskich i trochę nie wie, jak to zrobić. Może się właśnie korzystając z bardzo prostego formularza, który jest na stronie programu Inteligentny Rozwój, zgłosić do nas i zupełnie bezpłatnie uzyska usługę taką doradczą, informacyjną do tym, czy ten projekt się kwalifikuje do wsparcia, czy nie. Jakie są mocne, jakie słabe strony tego projektu. My współpracujemy z ekspertami ekspertami i z danej branży, i z ekspertami finansowymi, więc zachęcamy do tego, żeby ci, którzy jeszcze nie korzystali, a zastanawiam się nad tym, żeby skorzystali z tej możliwości. Zachęcamy. To teraz wrócę się do pana Marcina Seniuka, dyrektora Departamentu Rozwoju Startupów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Czy na takim dofinansowaniu mogą skorzystać startupy? Oczywiście. Startupy to bardzo istotna część i już rzeczywistość gospodarcza, którą jakby traktujemy odrębnymi programami. Startupy, czyli te przedsięwzięcia, spółki i zespoły zadaniowe, jeszcze nie przeobrażone w spółki, czy prowadzące działalność gospodarczą, które szukają rentownego modelu biznesowego, weryfikują pewne założenia, natomiast dysponują bardzo, bardzo dużym potencjałem do wzrostu, do budowania dużej globalnej sprzedaży. Dla takich zespołów funkcjonują platformy startowe, czyli inicjatywa, którą prowadzimy w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia, czyli tutaj zapraszamy zespoły, które chcą rozwijać swoją działalność gospodarczą w 5 województwach Polski Wschodniej. Mówimy o warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim. Czyli nie ma równouprawnienia tutaj w tym temacie. Jest równouprawnienie, natomiast wykorzystujemy tą okazję, że dysponujemy programem, który adresowany jest do właśnie tych 5 województw. Oprócz tych programów ogólnopolskich, 5 województw, które oferują uczelnie, ośrodki innowacyjności, parki naukowo-technologiczne, mają infrastrukturę właściwą dla rozwoju takiej działalności startupowej. Chcielibyśmy, aby jeszcze przyciągały dodatkową liczbę kreatywnych osób z pomysłami, z innowacyjnymi modelami biznesowymi. Tak więc instrument jest otwarty dla wszystkich pomysłodawców, natomiast chcemy wykorzystać tą infrastrukturę, finansowanie w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia, aby te biznesy rozwijały się w makroregionie. Jeśli mówimy o startupach, to jest taki pierwszy etap, to jest tak zwany etap inkubacji. Mhm. A czy po tym etapie właśnie inkubacji mogą startupy liczyć na dalsze wsparcie? Mogą jak najbardziej. Ten okres inkubacji służy temu, aby zweryfikować pomysły biznesowe, tak naprawdę, aby one okrzepły gospodarczo, aby spróbowały uplasować na rynku jakieś rozwiązania i dopiero kiedy mamy taki zweryfikowany model biznesowy i spółkę kapitałową, która już oferuje coś na rynku, czy może oferować, wtedy zapraszamy takie przedsięwzięcia do nas. One startują w odrębnym konkursie w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia. Oferujemy do 1 000 000 zł dla najlepszych startupów na rozwój ich pomysłów biznesowych, na zwiększenie sprzedaży i zwiększenie ich konkurencyjności. A ile już takich firm startupowych skorzystało z tego programu? Bardzo istotne dla nas jest to, co się dzieje na etapie inkubacji i też uważamy, że jest to bardzo dobry, bezpieczny i bezpłatny proces, który weryfikuje bardzo, bardzo rzetelnie, wiarygodnie pomysł biznesowy. W pilotażu platform startowych 2500 prawie pomysłodawców mogło zweryfikować swój pomysł biznesowy. We właściwym działaniu platformy startowej, które wystartowało w styczniu tego roku, mamy kolejne 2000 zgłoszeń, natomiast tych startupów, które przeszły całą ścieżkę inkubacyjną i wygrały dotacje w ramach naszego pilotażu, jest około 100. Spodziewamy się, mamy aktualnie alokacje, czyli środki w wysokości 300 milionów na kolejne startupy, także liczę, że wykorzystamy je na przedsięwzięcia co najmniej dla 300 spółek. I gdzie można zasięgnąć informacji konkretnych? Przede wszystkim strona Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, czyli parp.gov.pl. Tam dostępne są oferty platform startowych, czyli tych konsorcjów, które pomagają w inkubacji, w rozwoju pomysłu biznesowego. I tam również dostępne są informacje dla tych startupów, które chcą już ubiegać się o dotacje, o środki pieniężne w ramach konkursu, który stanowi kontynuację tego procesu inkubacyjnego. Małgorzata Szczepańska, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju i Marcin Seniuk, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, byli naszymi gośćmi. Dziękuję bardzo za wizytę. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Bardzo ważny projekt. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Audycja powstała we współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju. Bardzo dziękujemy. Z naszymi gośćmi rozmawiał Arkadiusz Ekiert. close to me, I could always see a house by the ocean. Last night I could hear the waves as I heard you say, all that I want is to be yours. Falling in love, falling in love, deeper than I've felt it before. After Sex, kolejne nagranie na liście przebojów Trójki, ostatnio jako nowość na miejscu 37. Reportaż w Trójce. Bo to już za 17 minut 19. Wszystko i nic. Tak zatytułowała swój debiutancki album Sara Kordowska, zwyciężczyni konkursu Wydaj Płytę Będzie Głośno, organizowanego przez Radiową Czwórkę. Sara Kordowska ma też na koncie kilka zwycięstw w popularnych slamach, pojedynkach poetyckich, a w dzisiejszym reportażu opowiada o swoim dzieciństwie i o tym, co dla niej oznacza bycie artystką. Dobra. Macie dać czadu. Ma być super, tak? Sara? Sara, tym graulem wiedzy. Idziemy na scenę. Idziemy wszyscy. Sara, ja. Pierwszy. Kiedy ukazała się 15 lutego składanka Będzie Głośno, artyści ze składanki grali u nas koncerty w studiu koncertowym Czwórki i jeden z tych artystów zaprosił na swój koncert gościnnie, żeby zaśpiewała Sarę Kordowską. I wtedy nagle ja na koncercie zobaczyłem młodziutką dziewczynę na scenie, która zaśpiewała jak żyleta, jak igła. Cóż to za dziewczyna? Cały czas dostawałem wiadomości, że super koncert, ale jak ta dziewczyna super śpiewała. No i później wystartowała trzecia edycja kolejnego konkursu Wydaj Płytę Będzie Głośno. I nawet nie pomyślałem wtedy, czy może ta dziewczyna się zgłosi. I nagle Sara Kordowska pojawiła się w tych zgłoszeniach. Sara, myślę, że jest chodzącym kosmosem. Myślę, że nie do końca wiem skąd, ale skądś przybyła tutaj na Ziemię i po prostu istnieje czyste złoto. Ona zawsze śpiewała, miała swój pokój, swoją muzykę, swój mikrofon, potem nagrywała. My patrzyliśmy, jak ona dorasta, a ona obserwowała swój świat i ten świat, który ją otacza. Zawsze była taka lekko wycofana i teraz mi się to układa w jedną całość. To nie jest piosenkarka, to jest artystka. Takiego miejsca, gdzie nie muszę wyglądać ładnie. To jest fit, no sugar i ogólnie składnie. Gdzie mogę śpiewać, chcieć i czuć. Zawsze czułam takie skrępowanie, jak ktoś mówił do mnie per artystka, bo ja się wzięłam z tego punktu, gdzie wszyscy zaczynaliśmy, wokaliści, czyli festiwale poezji śpiewanej, piosenki aktorskiej. To były przeróżne, przedziwne. Przychodzi taki moment, że no kurczę, jestem w takim wieku, powinnam napisać coś sama, zajmuję się tym. No bo co, no, całe życie będę pojawiać się na festiwalach poezji śpiewanej? Zawsze była już od przedszkola w zasadzie była nadwrażliwym dzieckiem. Często też niezrozumianym przez rówieśników, bo jej emocje poszybowały zupełnie i wrażliwość zupełnie w inne rejony niż rówieśnicze. Mam nagranie, jak mama mówi do mnie: Sara, zaśpiewaj coś. A ja: tylko jak dasz mi piernika. I dostałam takiego wielkiego czekoladowego piernika i zaczęłam śpiewać jakąś tam kolędę i byłam strasznie zadowolona. Też pamiętam taką anegdotę, że wygrałam jakiś tam festiwal właśnie piosenki dziecięcej i dostałam lalkę Barbie, która tak mi się średnio podobała, myślę sobie, mam takich 10 i nie chciałam przyjąć tej nagrody. No i pan był bardzo skonsternowany, robił sobie ze mną zdjęcie i wciskał mi tą lalkę, ja powiedziałam: nie, dziękuję, ja nie chcę. Powiedziałam, że może ktoś będzie potrzebował tej lalki bardziej. Miała chyba niespełna 15 lat. Jej ukochany zespół The Dumplings grał w Toruniu, my mieszkamy w Bydgoszczy. No i bardzo chciała iść na ten koncert. No a dzień wcześniej nie wróciła na umówioną godzinę do domu. No i po prostu zakazaliśmy jej pójścia na ten koncert. No to jak zakazaliśmy, to ona w trakcie wymiany zdań w samochodzie wysiadła prawie w biegu. Wsiadła w pociąg, nigdy wcześniej sama pociągiem nie jeździła, a pojechała do tego Torunia na koncert. Oczywiście nie odbierała telefonów od nas i tak dalej, i tak dalej. No i cóż było robić? No to my do tego Torunia tym samochodem, pod tym klubem, gdzie grał The Dumplings, odczekaliśmy. No i później był szlaban nieco dłuższy. Zaczęłam świrować, czyli właśnie stawiać nogi na ławce i siedzieć ostentacyjnie w słuchawkach na lekcjach. Oczywiście dostawałam złe oceny, byłam osobą, która wszystko poprawiała, wszystko pisała w drugim terminie. No i zdarzały się takie sytuacje, że nauczyciele mówili: dobrze, Sara, przeczytaj coś, a ktoś się odzywał z klasy: a to ona w ogóle umie czytać. Matura to było dla mnie coś też nieprzyjemnego. Strasznie się cieszę, że ten etap już za mną. I takie wpasowanie się właśnie we wszystkie szufladki, jak będę miała kiedyś dziecko, to bardzo bym nie chciała, żeby przechodziło tą całą drogę. Mnie się cały czas gdzieś tam kłóciły te dwa światy. Z jednej strony oczywiście chciała być tak jak wszyscy. Taką samą nastolatką, z tym samym smartfonem, a jednocześnie na przykład swoje teksty bardzo często zapisywała po prostu tradycyjnie w notesie. Słodko-kwaśnym daniem jestem dziś. W moją estetykę należy się wgryźć. Czekam, aż ktoś to spieprzy i przyprawi mnie o dreszcz. Chciałam mieć kogoś dla siebie, kogoś. Wtedy to były potrzeby, żeby ktoś mi powiedział, że ładnie wyglądam, że jestem super, że w ogóle i że złapie mnie za rękę i to wszystko by mi wystarczało. Tylko że chłopcy w moim wieku, czy tam 3 lata starsi, na tamten moment zupełnie tego nie chcieli. Oni, nie wiem, czego oni chcieli. Grać na komputerze pewnie. To był taki wiek bezrefleksyjny, mam wrażenie, 14 lat. Nie mogłam pogodzić się z tym, bo myślałam, że to ze mną jest problem, że jestem jakaś niewystarczająca. I myślę, że to mnie tak dobiło, zderzenie z rzeczywistością. Wąż, co się goni z własnym ogonem, w rezultacie zgrabnie odcina głowę. Też pamiętam taki zupełny przebłysk, jak jechałam na korepetycję, spojrzałam w szybę i w głowie miałam taką jedną wielką myśl, po prostu podkreśloną i z wykrzyknikiem: czy tak smutno będzie zawsze? Pamiętam takie przemyślenie, czy tak smutno już będzie? Bo ten stan utrzymywał się miesiąc. Pojawiałam się w przeróżnych gabinetach, mam do czynienia z tymi białymi ścianami i często też odsyłano mnie z takim komunikatem, ale pani jest artystką. No co pani mówi? Pani jest artystką, wszystko jest w porządku, no pani musi się posmucić. Bo ja rozumiem, że ja muszę tworzyć, że trochę smutku mi się przyda. Ja już potem nie brnęłam i umiałam tak poprowadzić rozmowę, żeby komunikat do rodziców, bo wtedy jeszcze byłam niepełnoletnia, trafił taki, że nie, z państwa córką jest wszystko w porządku. No, artystka. Kto ma ochotę na płytę jeszcze? Samo wydanie płyty jest, myślę, że takim mocno stresującym czynnikiem. Natomiast teraz zmiana środowiska, przeprowadzka też nam do Trójmiasta, jej właśnie wejście na uczelnię, do tego no, trzeba mieć łeb na karku i za to Sarę też podziwiam, że ona to wszystko po prostu trzyma. O, też na przykład nie mogę zrobić prawa jazdy, bo wszyscy instruktorzy mi mówią, że jestem rozproszona, że tak jakbym właśnie pisała wiersz albo o czymś myślała. To jest ciekawe, bo nie zwierzałam się z mojego prywatnego życia nikomu, a oni to wyłapali i mówią, że no pani nie zda tego prawa jazdy, dopóki pani będzie tak tam... No okej, przyjęłam z pokorą i nie mam prawa jazdy. Ona ma 18 lat. Każdy, jak sobie przypomni, jaki był, gdy miał 18 lat, no to raczej no, wielkie zamieszanie w głowie. A ona jest taka dojrzała, taka skupiona. Na pewno pod względem relacji uważam, że jesteśmy w złych czasach i że to bym zmieniła. Na przykład 35-latkowie. Człowiek mi mówi, że nie jest gotowy na związek i że mam się nie zakochać. Kurczę, człowieku, jesteś w tym wieku i boisz się miłości? Boisz się zakochania, zaangażowania? To kiedy jest ten czas? Słuchajcie, no jeżeli tego nie przećwiczymy, no to nie będziemy tego pamiętać. No, ale musimy ustalić punkt, w którym zaczynamy. Mówię, że zaczynamy z tego punktu, gdzie przed chwilą. No właśnie. Przed refrenem. No i ja zaczęłam z punktu przed refrenem. Raz, dwa, raz i... Nie umiem krzyczeć. Pierwszy raz powiedziała mi to chyba Paulina Przybysz. I potem duże pranie mózgu zrobiła mi Ziela, czy Julita Zielińska z zespołu Ziela. Okej, Sara, no masz talent, no to twoja barwa jest okej, piszesz okej. Tylko jak ty chcesz pracować z zespołem? Ty nigdy nie znajdziesz zespołu, jak nie będziesz umiała krzyczeć. Krzyknij. No i ja wryk w ogóle, bo... Co jest? Jakby wszystkie warunki mam, tylko nie umiem krzyczeć. No Sara, nie umiesz krzyknąć? I autentycznie ja po prostu otwieram buzię, a ten dźwięk się ze mnie nie wydobywa. I, no, i ćwiczę krzyczenie. Dawaj syndromik. Dobra, pomyślimy o tym. Chodzi Dawid, więc i tak był dobrze, wiesz, spokojnie. Czekam dobrej tonacji, powiedzcie. Tak. Miałam taki moment, że pamiętam to doskonale. Wyznałam sobie miłość. Powiedziałam sobie, że kurczę, jesteś w fajnym miejscu, w ogóle jesteś całkiem spoko. Nie no, jesteś przy sobie zawsze, no i zawsze już będziesz, więc może się pokochaj, no bo no, nie ma innej opcji. No. Choć wdzięczę się przed lustrem naga, chyba jestem niewdzięczna. Aczkolwiek teraz wszystko gdzieś tam... Gdzieś tam siada. To są momenty, że się nie dogadujemy z Sarą. Z jednej strony chcemy czuć dużo, żeby pisać więcej, ale piszemy, bo czujemy za dużo, więc może gdybyśmy nie czuli, to byłoby wszystkim łatwiej. Czułam już w życiu bardzo dużo emocji i wychodzę z założenia, że okej, to poczuję jeszcze trochę, ja to przyjmę na barki, okej, po prostu dorzućcie mi tego, a ja się z tym pogodzę, ja to przyjmę i będzie dobrze. Cielesności zastygłej komnaty, uraczyłeś mnie jedzeniem i snem, cały zabieg pomyliłam ze złem, może to przez zimne kraty, cielesności zastygłej. Był to reportaż Agnieszki Szwajgier pod tytułem Wszystko i nic. Jego bohaterką była Sara Kordowska. Ogłoszenie społeczne. Polio, tężec, krztusiec, hip. W naszym stawie dużo ryb. Odra, ospa, dur, gruźlica. Kogo wskaże czarownica? Dziś przedszkolaki nie znają tych chorób. Jeśli przestaniemy się szczepić, śmiertelne choroby mogą stać się ich codziennością. Sprawdź, jak chronić siebie i swoich najbliższych na www.zaszczepsiewiedzą.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy